Açık Radyo. Evet, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com.tr ve günün en önemli haberlerinden biri olan Cerattepe direnişinin Artvin'de ki durumuna ilişkin olarak birkaç şey söylemiş olduk. Daha da belirtmiş olduğumuz gibi Başbakan Davutoğlu ile Yeşil Artvin Derneği'nin görüşmesi oldu. Hatta bakanlarla, yalnız sadece başbakan değil. Ardından da Artvin Belediyesi'nden bir açıklama oldu. Cerattepe'de maden projesinin durdurulduğunu Davutoğlu açıkladı diyor. Fakat Yeşil Artvin Derneği'nin bu görüşme sonrası yaptığı açıklamada da temkinli bir yaklaşım olduğu apaçık ortada. Şirket Cerattepe'yi terk edene kadar da mücadele sürecek diyorlar. Şimdi bu konuları birazcık daha açabilmek için Yakup Okumuşoğlu'yla kendisiyle çeşitli defalarda görüşlerine başvurduğumuz arkadaşımız, dostumuz, avukat Yakup Okumuşoğlu'ndan son durumu alalım. Günaydın, merhabalar. Merhaba Ömer Bey. Günaydın, günaydın Yakup Bey, merhabalar. Günaydın, merhaba, merhabalar. Biz biraz takip etmeye çalıştık, günlerden beri de çalışıyoruz ama son durum hakkında bizi biraz bilgilendirir misiniz? Hem hukuki hem de bu mücadele nereye doğru, nasıl gidiyor diye. Yani mücadelenin öncesini biliyorsunuz. Yani 25 evet. yıllık bir mücadele esasında bu. Daha önce iki defa açılıp kazanılmış dava var. Bu üçüncü kez açılan dava. Hukuki süreci biraz sonra o anlamda konuşuruz. Üçüncü kez verilen kedin üzerine firma Cerattepe bölgesine 240 gün önceden bu yana girmeye çalışıyordu, biliyorsunuz. 240 gündür Artvinliler Cerattepe bölgesinde yaptıkları bir kulübede var. O kulübede kar kış demeden nöbet tutuyorlardı. Çünkü birkaç defa teşebbüsü olmuştu firmanın ve halkın yoğun tepkisi nedeniyle girememişlerdi Cerattepe'ye. Ve 7 ay önce açılan dava acele ivedi yargılama usulüne tabi olduğu halde bir türlü keşif yapılamamış, bir türlü bilirkişi incelemesi yapılıp da durumun hangi noktada olduğu ortaya koyulamamış, beklenmekteydi 7 aydan bu yana. Ve 7 aydan beri de Artvinliler orada nöbet tutuyorlardı. En son şirket anladığımız kadarıyla valiliğe başvuru yapmış ve benim güvenliğimi sağlayın, ben iş sahama girmek istiyorum demiş. Bunun üzerine valilik harekete geçmiş, 7 ilden güvenlik güçlerini toplamış, getirmiş, Artvinlilerle karşı karşıya geldiler ve bildiğimiz olaylar yaşandı. Sonrasında şirket şu an için Cerattepe'de maden çıkartmayı düşündüğü noktaya ulaşmış vaziyette. Orada ağaç kesti kesmeni tartışmaları bir yanıyla devam ediyor. Orman izni verilmiş değil, yani yer tahsisi yapılmış değil orman işletmesi bakımından halen. O noktadayken dün itibariyle Artvin'den arkadaşlarımız başbakanlığa davet edildiler. Başbakanlıkta gidip bir görüşme yapıldı. Görüşme yapılırken halen daha o sırada yer teslimi noktasında işlemler yapılmamıştı. Görüşmeler yapılırken bir yandan da öbür tarafta yer teslimi yapılıyordu, ediliyordu. Ve arkasından da başbakanın bir açıklaması geldi. Mahkeme süreci sonuna kadar burada çalışma yapılamayacağını tayin ediyorum gibi bir sözü olmuş. Durum bu noktada ama Artvinliler açısından tabii bu söz her ne kadar bir mahkeme sürecinin sonunu bekleme noktasında bir iyi işaret olabilirse, aslında bize göre bu sadece mücadeleyi gevşetmeye dönük bir strateji gibi geliyor bize. Önemliyle biz bunun farkındayız. Artvinliler de bunun farkında ve Cerattepe'nin o maden şirketi külliyen çıkıp gitmedikten sonra bu mücadele de burada bitmeyecek. Çünkü ya Artvin ya Cerattepe gibi bir seçenek var ortada ve Artvinliler yaşadıkları kenti ve yaşam alanlarını terk etmemekte de kararlılar. Evet, yani durdurmanın bazı gazetelerde, televizyonları görmedik ama bazı gazetelerde elimize geçen bu sabah, durdurmanın işte bir büyük bir başarı olarak da sunulduğu gazeteler var. Evet. Son derece temkinli olarak da durdurmanın tamam ama bunun gerisinin mutlaka gelmesi gerektiği de şey var. Yani özellikle de başbakanın verdiği söylenen 5 konudaki garantinin pek tatmin edici olmadığı söyleniyor. Ne diyorsunuz bu konuda da? Yani şimdi bakın, burada daha önce kazanılmış 2 tane mahkeme var. Bu davalarda en sonuncusunda 2014 yılında Rize İdare Mahkemesi'nin önceki heyeti yapmış olduğu bir keşif var ve bir bilirkişi raporu var. Bilirkişi raporunda aynen şu ifadelerle, yani burada madencilik yapılırsa Artvin'in ortadan kaldırılması ya da Artvin varsa da madenciliğin yapılmaması lazım dediği bir rapor var ve bu raporun altında Rize İdare Mahkemesi'nin de bir kararı var. Yani ya Artvin ya maden gibi bir seçenek ortaya koyarak, öyle bir gerekçesi de var. Yani yer seçimi yönünden bu madencilik faaliyetinin uygun olmayan bir yerde yapıldığı söylendi o gerekçede. Şimdi ortada iki tane mahkeme kararı varken yeniden izin verip yeniden dava görülmesi, edilmesi aslında hukukun arkadan dolanması anlamına geliyor bizim açımızdan. Yani şunu da beyan etmek lazım. Ocak ayında, yani o Cerattepe kararını veren heyetin hakimleri Ocak 2015 tarihi itibariyle görevden alındılar ve başkan vekili olarak duruşmaya çıkan hakim, ki kendisi tabiat varlıkları konusunda yüksek lisans sahibi bir hakim, değerli bir hakimdi, bir vergi mahkemesine gönderildi. Ha, görevden alın. Bu Arif Ali Cang'ı da bundan bahsetmişti. Bu evet, çok önemli. Evet. Yani insana kuşku veren bir yön olarak görülüyor tabii. Tabii yani bunları anlamak lazım. Yani şimdi mahkeme süreci beklenene kadar dendiği zaman mahkemeyi bir kere bir düşünmeniz lazım. Yani böyle bir durum var. Hani bir kronoloji vermek istiyorum ve arkasından yani bu sözün ne anlama geldiğini hep beraber konuşalım. İki hakimden bir tanesi vergi mahkemesine gönderildi, bir tanesi bir başka idare mahkemesine üye olarak gönderildi. Arkasından Haziran'a geldik, yani Ocak'tan Haziran'a geldik 2015. Hiçbir hani tayindi, atamaydı, oydu buydu gündemde yokken mahkemenin başkanı bir başka mahkemeye düz üye olarak gönderildi. Yine bir başka üyesi bir başka vergi mahkemesine yine üye olarak gönderildi. Ve bu hakimler daha önce Rize İdare Mahkemesi'nde görülmüş olan pek çok çevre davasında çalıştıkları için artık uzmanlaşmış hakimlerdi çevre konusunda, açık söyleyeyim. Şimdi arkasından yeni bir başkan geldi. Yeni bir heyet oluşmuş oldu şimdi Rize İdare Mahkemesi'nde. Ve ben Haziran'dan bu yana 4-5 tane dava kaybettim. Çevre davası kaybettim. Ve pek çok önceki heyet zamanında almış olduğumuz bilirkişi raporları vardı. Keşiflere gidilmişti, bilirkişi raporları verilmişti. Başka dosyalardan bahsediyorum. Hepsi çevre doğa lehine, ekoloji lehine raporlardı. Ama o raporlar doğrultusunda biz yürütmeyi durdurma kararı ve iptal kararları beklerken yeniden keşif ve bilirkişi incelemeleri yapılmasına dair kararlar çıkmaya başladı. Şimdi hani yargımızın vaziyeti bu noktada. Şimdi Sayın Başbakan der ki yargı süreci beklensin. Yargı süreci beklensin de artık biz şöyle bakıyoruz. Şirketler kazanana kadar, idare dava kazanana kadar yeniden izinler verip yeniden mahkemeler kurulacaksa artık yani hukukun ne olduğunu, ne işe yaradığını bizler tartışmaya başlıyoruz. Yani böyle bir nokta var. Şimdi Cerattepe konusunda da böyle bir nokta var. Yani şu olaylar olmasa 14 Mart'ta keşif tarihi bile verilmeyecekti belki. 14 Mart'a ile acele bir şekilde keşif tarihi verildi ve 14 Mart'ta bir keşif yapılacak şu anda. Yani bir sıkıntı var şu anda yargıyla ilgili olarak. Dolayısıyla bizim açımızdan nereye kadar bu yargı süreçleri sürecek, kazanılan kaç tane dava olması lazım ki bu yargı süreçleri bitecek diye soruyoruz kendimize. Yani hukukun ne hale geldiğini de konuşuyoruz ve eleştirmemiz de gerekiyor. Yani şimdi böyle bir durum var. Bu önceki iptal ettirmiş olduğumuz ÇED'le ilgili olarak mahkemenin kararında imzalar kurumadan şirkete yeniden bir genelgeye dayalı olaraktan yeniden bir izin verildi. ÇED izni verildi. Takım yerlerine revize yapmışlar sözde. O revize ÇED'e izin verdiler ve o izne karşı da şimdi mevcuttaki dava devam ediyor. 900 kişinin davacı olduğu bir dava ve 7 aydan beri bir arpa boyu yol ilerleyememiş bir dava. Bu olaylar başlayınca 14 Mart'ta hemen ileri bir şekilde keşif kararı verildi. Ve bu keşifte işte bir bilirkişi incelemesi yapılacak. Rapor doğrultusunda mahkeme yine bir karar verecek. Peki biz şimdi diyelim mahkemede bizim aleyhimize karar çıktı. Biz de bu mahkeme kararını tanımıyoruz diyebilecek miyiz? İdare bunu yapıyor sık sık. Evet. Biz de diyebilecek miyiz? Bu çok böyle önemli bir durum var. Ben yani, bir de bir teknik gibi görünen ama önemli bir noktayı sormak istiyorum. Şimdi bu özellikle şeyi de yeni öğrendik. Yani yargıcın değiştirilen yargıcın uzmanlık alanının aslında kendisinin yaptığı yüksek lisans çalışmasının da bu ekoloji konularında olduğunu da şimdi öğrendik sizden. Önceki değiştirilen heyet. Evet, değiştirilen heyet. Yani yeni heyet tanımıyoruz. Evet evet, yeni eskisini söylüyorum. Yani onun bambaşka bir kendisiyle ilgili olmayan bir alana aktarılmasıyla ilgili. Peki bu değişikliği kim yapıyor? SSYK yapıyor. Yüksek SSYK yapıyor. Hakimler, yani savcılar yüksek kurulu. Cerattepe kararından sonra, yani 2014 yılındaki verilen Cerattepe kararından sonra bizim Arhavi'de Kavak HES dediğimiz bir proje vardı. O da MNG'nin projesiydi. Her iki davada da iptal kararları verildi. Yine Cengiz'in Çayeli Bakır işletmesindeki bir vatandaşın açmış olduğu davayla ilgili olarak yine o heyetin vermiş olduğu bir iptal kararı daha vardı. Ve arkasından heyet dağılmış oldu. Yani evet, böyle bir durum var. Hakimler, böyle bir gerçeklik var. Hakimler, yani Savcılar Yüksek Kurulu yani bayağı burada bir müdahalede bulunmuş oluyor diye bakılabilir. Yani şimdi hani doğal sürecinde yürümediğini bize düşündürtüyor. Hani bilemem gerçekte nasıl olduğunu, ne olduğunu, ne bittiğini. Ama hani ben kronolojiye bakıyorum ve olan bitene bakıyorum. Öncesine bakıyorum, sonrasına bakıyorum ve bu yargıdaki bu yürüyüşün doğal sürecinde yürümediğini düşünüyorum. Yani benim kanaatim bu yönde gelişiyor ister istemez ve bunu da işte beyan ediyorum. Yani böyle bir durum var ortada. Evet. Peki duruşmaya da, davaya da gideceksiniz galiba. Ondan önce serbest bırakmadan bir de son olarak nasıl bir gelişme öngörüyorsunuz? Onu da bir soru verelim. Yani bundan sonra yani Aksiniler bu başbakanın sözü ile buradaki mücadeleyi bırakacaklarını düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Aksiniler 25 yıldan beri bu mücadeleyi veriyorlar. Şimdiye kadar pek çok söz duydular. Pek çok mahkeme kararı da aldılar, ettiler. Ama sonucunun hep boş olduğunu da öğrenmiş oldum. Yani ne yaparlarsa yapsınlar eninde ve sonunda yine şirket bir şekilde ismini değiştirerek, rengini değiştirerek, izninin tipini değiştirerekten yine geldiğini gördüler. Dolayısıyla başbakanın bu sözünü ne kadar uygulayabileceğini de hem göreceğiz, ses etmiş olacağız bizim açımızdan. Ama bu bir nihai son değil. Başbakanın mahkeme sürecinin sonuna kadar çalışma yapılmayacak sözü de son değil. Uygulanıp uygulanmayacağını da zaten göreceğiz. Ama Artvinlerin nihai hedefi Cerattepe'de madencilik faaliyetinin yapılamayacağına dair kesin nihai bir nokta elde etmek. Ve dolayısıyla da Artvinliler mahkeme kararı şöyle çıkar veya böyle çıkar, başbakan şunu söyler veya bunu söyler, bu Artvinlilerin ikna olduğu, ikna edileceği ya da ikna edilmiş olduğu anlamına gelmeyecektir diye düşünüyorum. Artvinliler bu konuda son derece kararlı ve yeteri kadar tecrübeleri de var. 25 yıllık bu mücadeleyi veriyorlar. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz Yakup Okumuşoğlu. Bu konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Çalışacağız bu konuda. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, avukat Yakup Okumuşoğlu'yla da son gelişmeler üzerine Artvin Cerattepe'deki gelişmelerin ne olduğunu öğrenmeye çalıştık. Bir kez daha da şeyi de hatırlatmak gerekirse kararlı görünüyorlar Artvin'deki direnişin Ankara'ya da taşınmasından sonra ve yeni davada da iptal kararı çıkması ve bakanlığın bir kez daha ÇED izni vermesi durumunda bir kısır döngü yaşanacak gibi görünüyor. Bunu da Arif Cang'ı da söylemişti zaten, T24'ten de okumak mümkün. Yani mahkeme kararları uygulanmayacaksa niye davalar açılıyor o zaman, neden mahkemeler var diye sormuş ve eğer hukukun üstünlüğü ilkesini aşındırmaya başlarsanız bunun sonunun nereye varacağı da belli olmaz şeklinde bir değerlendirmede bulunuyor. Yani Artvinler de bütün işlerini, güçlerini, hayatını bırakıp sürekli eylem mi yapacaklar? Başbakanın söylediği sözün hukuki anlamda da, demokratik hukuk devleti anlamında da anlamı yok demiş ve bir Ali Cengiz oyunuyla madenin çalışmasına yönelik yeni işlemler, yeni kararlar çıkmaması için herkesin uyanık olması lazım demiş. Gerçekten de öyle görünüyor Artvin'de halkın durumu. Ve maalesef Arif Cangı'nın da söylediği gibi Artvinliler işini gücünü hayatını bırakıp durmadan da eylem yapma durumunda kalabilirler. Bunun da tek şey yolu da dünyadaki örneklerinden de görüldüğü gibi bu neoliberal denilen, yani şirket kapitalizminin özellikle son yıllarda görülen artan taarruzunda da ancak böyle bir yerel sürekli mücadeleler, direnişin ancak sonuç verebildiği görülüyor. Ve takip edilmesi gerekiyor. Yani orada yaşanmasa bile bunun çıkacağı yerleri, bu konularla alakalı haberlerin çıktığı yerleri göz önünde bulundurmak ve ölçülü bir şekilde okumak, karşılaştırma yaparak okumak gerekiyor galiba. Yani bugün gazetelere baktığınız zaman bile Taraf Gazetesi'nin örneğinde olduğu gibi Cerrah Tepe'yi durdurdu diyerek ön plana çıkaran devlet adamlarını, başbakanları görebilirsiniz. Ama bir diğer taraftan da Cumhuriyet Gazetesi'nde de yine aynı manşet üzerinden bakıldığında Cerrah Tepe'yi durduranın halk olduğunu da aynı şekilde okuyabilirsiniz. Bu işte ne taraflara bakacağınıza bağlı. Açık Gazete'de ve Açık Radyo'da biz elimizden geldiğince bu haberleri takip etmeye çalışıyoruz. Açık Gazete.